อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของธรรมสักการฉาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน8ปีวอกนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะเจ้าค่ะก็มีปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนถามเข้ามาโยมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวพระอาจารย์ถึงได้เลือกที่จะให้มาตอบในรายการเรานะเจ้าค่ะคือผู้ที่ใช้นามว่าจิตโตขอนแก่นเจ้าค่ะ คุณจิตโตขอนแก่นนี้ก็บอกว่าได้เริ่มฟังพระอาจารย์เทศมาได้5เดือนแล้วนะเจ้าค่ะขณะนี้ก็ได้ไปดาวน์โหลดไฟล์ธรรมารับปรุณของพระอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เดือนตุลา56เลยมา56 57 58ถึง59เลยนะเจ้าคะก็เรียกว่าอัปเดตอย่างมากเลยอันนี้คุณจิตโตขอนแก่นอาจจะไม่ทราบว่ารายการของเราเนี่ยแจกทุกปีเป็นประจำโยมขออนุญาตเรียนคุณจิตโตขอนแก่นว่ารายการธรรมารับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยในทุกๆปีพระอาจารย์จะได้รวบรวมธรรมะที่ได้มีการพูดคุยในรายการทั้งปีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ แล้วก็จะทำเป็น DVD หรือว่า CD เนี่ยแจกกันเป็นธรรมทานโดยเสมอมาซึ่งก็เป็นหลักปฏิบัติที่เราทำกันอยู่อันนี้ก็ปีนี้ก็ไม่ต้องไปโหลดไฟล์อีกแล้วก็เรียกว่ารอรับจากรายการก็ได้แต่อันนี้ก็ตามใจนะคะท่านบอกเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ามีมากกว่า1,000ไฟล์แล้วนะเจ้าค่ะ เพราะว่าหลายปีเหลือเกินนะเจ้าค่ะทีนี้ท่านก็บอกอย่างนี้เจ้าค่ะว่าพอท่านฟังพระอาจารย์นะเจ้าค่ะบางเทปท่านก็ฟังหลายๆเที่ยวซ้ำกันเลยส่วนการปฏิบัติธรรมนั้นก็ทำที่บ้านแล้วก็อยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นก็เห็นผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นเจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าใจเย็นสงบตั้งสติได้เร็วเมื่อมีผัสสะที่ทั้งลบแล้วก็บวกเข้ามากระทบนะเจ้าค่ะก็ไม่เคยมีความโกรธต่อสิ่งใดเลยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ก็รู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณของท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เป็นอย่างยิ่งทีเดียวก็ขอกราบเรียนถามมา5ข้อดังนี้เจ้าค่ะคำถามแรกถามว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรร ม ก็อยากจะขอคำอธิบายจากพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสิ่งไหนไม่ดีหรือสิ่งดีที่ทำไปโดยไม่มีเจตนาหรือจงใจเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะต้องรับผลกรรมนั้นๆอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คืออย่างเช่นบางคนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ได้เจตนาใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็เลยไม่เป็นความผิดอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นคนที่เป็นบ้าเผลอสติอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไปบางทีศาลเขาก็สั่งว่าอ่ะงั้นให้พ้นโทษไม่ได้มีเจตนาอย่างนี้เป็นต้นหรือก็ลดโทษให้เป็นต้นอย่างนี้นะเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้ตรงนี้ก็เกิดความสับสนว่าอ้าวแล้วมันจะเป็นกรรมไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกอ้าวเจตนาเป็นกรรมเอาแล้วมันยังไงกันแน่ตรงนี้เราจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทคุณเดินใจกลับมาที่ตัวแม่บทว่าที่บอกว่าเจตนาที่ว่าเป็นกรรมเนี่ยเอ๊ะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอะไรคือเจเตติเนี่ยเจเตติภาษาไทยก็แปลกันมาก็บอกว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมตรงนี้เจตนานะทีนี้พอไอ้คำว่าเจตนาในภาษาไทยเนี่ยเอามาใช้เนี่ยคำว่าเจตนาคือเจเตติเนี่ยนะที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้ในบริบทของคำว่ามโนสัญเจตนามโนสัญเจตนานะอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์นะเป็นภาษาบาลีด้วยนะมโนสัญเจตนาเนี่ยคำว่ามโนสัญเจตนาเนี่ยก็คือมโนเนี่ยที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยอวิชชาทำหน้าที่อยู่ด้วยอวิชชานะทำให้มีผลเกิดเป็นความสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างในภายในนั่นคือถ้าใจนะใจของเรานะมโนนะยังประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเนี่ยอันนี้เป็นพุทธพจน์นะทำให้มีสุขอยู่มีทุกข์อยู่อันเป็นภายในเกิดขึ้นเพราะว่ามโนสัญเจตนาไปทีนึงนะเมื่อมโนที่ยังประกอบอยู่ด้วยอวิชชามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัญเจตนา ตรงนี้แหละคือที่บอกว่ากรรมคือเจตนานะคือตรงนี้คือมโนสัญเจตนานะมาอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้เป็นพุทธพจน์นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมโนที่ยังทําหน้าที่อยู่ด้วยอวิชชาเนี่ยมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัญเจตนาตรงนี้คือเจตนานะเพราะฉะนั้นคําว่ามโนที่ยังมีอวิชชาอยู่ตรงเนี้ยจึงทําให้เกิดเจตนาเจตนาตรงนี้คือมโนสัญเจตนานะนี่คือภาษาบาลีนะมโนสัญเจตนาทีนี้พอคําว่าเจตนาที่มาใช้ในภาษาไทยเนี่ยก็คือแบบไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจซึ่งพอเราบอกว่าไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้เจตนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีอวิชชาโอเคไหม เจ้าค ่ ะ ใจนะคือมโนนะถ้ายังมีอวิชชาอยู่นะจะทำให้เกิดสุขหรือทุกข์อันเป็นภายในเพราะมีมโนสัญเจตนาคือถ้าใจยังมีอวิชชาเนี่ยคือมันมีเจตนาที่เป็นมโนสัญเจตนานะในภาษาบาลีนะ เจ้าค่ะ ไม่ได้หมายความว่าเจตนาคุณไม่มีเจตนาในภาษาไทยนะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีอวิชชาคุณเตือนใจเข้าใจตรงนี้ไหม เข้าใจเจ้าค่ะ เข้าใจว่าอะไร เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใจที่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะด้วยสิ่งที่มันเป็นอวิชชาทำให้เราเกิดสุขทุกข์อย่างนั้นอยู่ในใจของเรา ถูกต้อง อันนั้นก็คือมโนสัญเจตนาอย่างที่พระพุทธองค์พูดเจ้าค่ะมันคนละอย่างกับสิ่งที่เรามาใช้ในภาษาไทยทั่วไปว่าเราไม่ได้เจตนาอันนี้มันแปลว่าเราไม่ได้จงใจทำ อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ แต่ พระอาจารย์ก็ยังย้ำอยู่เจ้าค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอวิชชา ใช่เจ้าค่ะ คุณก็ยังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละแต่ว่าคุณแบบไม่ได้จงใจทำอ้าวแล้วมันทำให้คุณเกิดสุขหรือทุกข์อันเป็นภายในไหมถ้ามันทำให้คุณเกิดสุขหรือทุกข์หรือแม้แต่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันเป็นภายในก็ตามนั่นแหละคือกรรม เจ้าค่ะ ถ้ามันทำให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันเป็นภายในก็ตามนะนั่นแหละคือกรรม ก็คือมโนสัญเจตนานะเจ้าค่ะ ถูกต้องทั้งที่คุณไม่ได้มีเจตนาในการจะกระทำนะภาษาไทยนะ เจ้าค่ะ แต่ก็ยังเกิดมโนสัญเจตนาคือเจตนาในความหมายของภาษาบาลีอยู่ดีก็ยังเกิดกรรมอยู่ดี เจ้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคุณขับรถไปแล้วคุณก็ขับไปสัปดาห์ฟังเทศไปด้วยหรือฟังเพลงก็ตามแต่นะแล้วก็อยู่ดูก็มีตัวอะไรไม่รู้สี่ขาเดินตัดหน้ามาพวกอาจจะเป็นหมาก็ได ้ เพราะว่าเราชนมันตู้มันร้องเอ็งเอ็งเอ็งเอ็งไปแล้ว เจ้าค่ะ พอมันร้องเอ็งเอ็งไปเอ้าฉันชนหมานี่ว้ายตายแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยโอ้มันจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยคุณเป็นทุกข์ป่ะ เป็นทุกข์แล้วเจ้าค่ะ เป็นทุกข์ใช่ไหมแสดงว่าที่เราไม่ได้เจตนาเนี่ยภาษาไทยนะทําให้เราเป็นทุกข์อ่ะนี่เป็นกรรมนะ เจ้าค่ะ เป็นกรรมทําไมอ่ะเพราะว่าจิตใจยังมีอวิชชาทำให้มีมโนสัญเจตนาทำให้มันมีความสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันเป็นภายใน เกิดขึ้นในใจเรา เกิดขึ้นในใจเราเป็นกรรมนะเป็นกรรม เจ้าค่ะ ทั้งท่านที่คุณไม่ได้เจตนาในภาษาไทยนะ เจ้าค่ะ แต่เพราะว่าคุณยังมีอวิชชาอยู่ทำให้เรามีสุขหรือทุกข์นั่นแหละคือกรรมนั่นแหละคือกรรมนั่นคือมโนสัญเจตนาความจงใจที่เป็นไปทางใจเพราะอะไรก็เพราะบางทีมันมีโมหะไงถ้ามีราคะมีโทสะหรือโมหะทำให้เราไม่รู้เนี่ยไอ้ความไม่รู้แล้วคุณกระทำไปเนี่ยก็เป็นกรรมอยู่ดีเพราะอะไรเพราะมีโมหะถ้าเพียงแต่อาศัยว่าเออฉันไม่รู้ฉันเลยทำไปอ้าวงั้นคนที่มีโมหะแล้วทำสิ่งใดๆมันไม่เป็นกรรมหรอมันไม่ใช่ไง เจ้าค่ะ นี่คือจากอีกแง่มุมหนึ่งนะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราต้องแยกแยะ กลับไปที่ตัวแม่บทอะเราจะดูรู้ได้พระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมโนที่เป็นมโนสัญเจตนายังไม่ใช่แค่เฉพาะมโนสัญเจตนาคือเจตนาทางใจเท่านั้นนะยังมีเจตนาทางวาจาก็เรียกว่าวจีสัญเจตนาหรือว่าเจตนาที่เป็นไปทางกายคือกายสัญเจตนาก็มี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการกระทํากรรมเนี่ยจึงมีทั้งทางกายวาจาและใจ เจ้าค่ะ ทั้งนั้นที่คุณไม่ได้จงใจทํานะไม่ได้เจตนาจะทําหรืออย่างเช่นว่าคุณไปเล่นปืนกดตรงนั้นปรับตรงนี้แล้วปืนลั่นขึ้นมาไปโดนคนข้างๆตายเงี้ย เจ้าค่ะ โอ้คุณไม่ได้เจตนาเนี่ยศาลอาจจะไม่เอาผิดหรือแต่ถ้าตายนี่เขาอาจจะเอาผิดอยู่แต่จะลดโทษบ้างใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ว่ากรรมเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะด้วยความที่คุณมีวิชาอยู่ทำให้มีความสุขบ้างทุกบ้างไอ้สุขทุกตรงนั้นที่เกิดขึ้นแล้วเกิดในใจเราเนี่ยเป็นกรรมแล้ว เจ้าค่ะ เนาะทีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปตรงจุดนี้นะว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าปืนโป้งไปโดนมารดาบิดาเงี้ยเป็นอนันตริยกรรมไหม โยมคิดว่าเป็นเจ้าค่ะ โอเค ถึงแม้ว่าจะไม่มีเจตนาแต่ผลของกรรมสิ่งที่ทำไปก็ทำให้เหมือนตัวเองเนี่ยได้ฆ่าพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ตายเจ้าค่ะ โอเคเป็นกรรมแน่นอนใช่ไหมที่อาตมาพูดไปแต่จะเป็นอนันตริยกรรมไหมคือคนตายแน่ล่ ะ แต่จะเหมือนกับคนทั่วๆไปตายไหมหรือว่าต้องมารดาบิดาเพราะว่าคือถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเป็นอนันตริยกรรมนะ เจ้าค่ะ แต่คือจงใจฆ่านะนี่คือจงใจด้วยนะ ท ีนี้แบบตั้งใจทำเลยถ้าตั้งใจทำเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมแน่แต่ถ้าคุณตั้งใจฆ่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นกรรมแน่หรือคุณจะไม่ตั้งใจแต่ลูกปืนมันไปโดนคนอื่นตายเงี้ยก็เป็นกรรมเหมือนกันแต่ว่ากรรมมันจะหนักเบาไม่เท่ากัน จ ะหนักเบาไม่เท่ากันเพราะว่าสุขทุกข์มันจะเกิดขึ้นในใจเรามันจะต่างกันโดยอำนาจของราคะหรือโมหะก็ตามแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าปืนลั่นไปโดนอันนี้อาตมาไม่เฉลยหรอกท่านผู้ฟังไปคิดเอาเองนะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นกรณีอย่างเงี้ยกรรมเนี่ยมีแน่แต่ว่ามันจะเป็นอนันตริยกรรมไหมท่านผู้ฟังลองไปคิดเอาเอง เจ้าค่ะวันหลังอาจจะมีท่านผู้ฟังเขียนมาลองเสนอความเห็นมาดูนะเจ้าค่ะว่าแต่ละคนคิดว่าอย่างไรบ้างในกรณีนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะข้อถัดไปที่คุณจิตโตขอนแก่นเขียนถามมานะเจ้าค่ะก็คงเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องมโนสันเจตนาหารเจ้าค่ะก็บอกในข้อธรรมเรื่องอาหารสี่นั้นเนี่ยคุณจิตโตขอนแก่นไม่เข้าใจเจ้าค่ะบอกว่าในข้อที่สามเนี่ยบอกมโนสันเจตนาหารเนี่ยมันเป็นอย่างไรและเป็นอาหารของอะไรและทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในข้อข้างบนตรงเรื่องของคำว่ามโนสันเจตนา เจ้าค่ะ คืออาหารเนี่ยมีอยู่สี่อย่างนี่เป็นพุทธพจน์อันดับแรกคืออาหารคือคำข้าวจะเป็นคำข้าวหยาบบ้างละเอียดบ้างเป็นผลไม้เป็นอาหารอะไรที่คุณจับยัดใส่ปากเนี่ยนะอ ัน นี้คือเขาเรียกว่ากะพะลีกะราหารนั่นคืออาหารคือคำข้าวที่ใส่เข้าไปในทางปากอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาหารคือผัสสะเรียกว่าผัสสะอาหารข้อที่สามอาหารคือมโนสัญเจตนาตรงนี้อันนี้ข้อที่สามและข้อที่สี่คืออาหารคือวิญญาณมันเป็นอาหารของอะไรมากินอาหารตัวนี้ก็คือสัตว์นั่นเองนั่นคือความคล่องนั่นเองถ้าสมมติมี4อย่างอย่างนี้อยู่เนี่ยจะไม่เกิดความคล่องในขันธ์ทั้ง5ได้มันจะยึดกันได้มันจะติดกันได้มันจะคล่องกันได้มันจะเหนียวกันได้มันจะเป็นตัวตนขึ้นมาได้ตรงนี้คือจึงทำให้สัตว์เนี่ยมันเป็นตัวตนขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นอาหารของสัตว์นั่นเองสัตว์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นตัวเป็นสัตว์ตานังเป็นอะไรอย่างที่เขาเข้าใจกันนะแต่หมายถึงความคล่องทำให้เป็นอาหารในความยึดถือนั่นเองมีความยึดถือที่ไหนมันก็มีความคล่องอยู่ที่นั่น เจ้าค่ะก็เปรียบเสมือนเป็นอาหารที่มันมีอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ เหมือนกับเชื้อของไฟอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เอาเชื้อเพลิงมันเป็นเชื้อให้อะไรก็เป็นเชื้อให้เปลวไฟนะเปลวไฟเป็นตัวขึ้นมาแต่มันไม่มีมวลมันไม่มีรูปร่างแน่นอนเช่นเดียวกันไอ้เจ้าความคล่องความยึดถือเนี่ยมันก็มีไอ้พวกนี้แหละเป็นอาหารทีนี้ในคำถามที่คุณจิตโตถามว่าแล้วให้เกิดผลลัพธ์เป็นอะไรแต่ถ้าไม่เกิดผลลัพธ์คือความทุกข์บ้างความสุขบ้างความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างก็คือเป็นทุกข์นั่นเองผลลัพธ์เนี่ยคือความทุกข์เพราะเวทนาทั้งหมดประชุมลงในความทุกข์เวทนาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเนี่ยประชุมลงในความทุกข์ไม่ว่าจะอะไรมันก็จะมารวมลงที่เวทนาไม่ว่าจะอะไรก็จะรวมลงที่ความทุกข์เพราะนั้นอาหารมันทำให้เกิดความคล่องความคล่องก็จะทำให้เกิดความทุกข์ไอ้พวกนี้มันเป็นสมุทัยอยู่แล้วสมุทัยก็เป็นเหตุของความทุกข์นั่นเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนใน4ประเภทนี้ก็จะทำให้เกิดผลเป็นความทุกข ์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่3นะเจ้าค่ะคุณจิตโตขอนแก่นถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าในข้อธรรมะอินทรีย์22ทางคุณจิตโตขอนแก่นเนี่ยบอกว่าไม่เข้าใจข้อที่20ที่บอกว่าอินทรีย์คืออัธยาศัยที่มุ่งบรรลุมรรคผลของผู้ปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรเจ้าคะอยากจะขอความกรุณาพระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างที่เป็นคารวาสด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คุณจิตโตนี่ก็คงจะไปหาอ่านข้อมูลอะไรต่างๆมามากเนาะ เจ้าค่ะ อาตมาเองก็เพิ่งจะมาได้ยินอินทรีย์22นี่แหละนะพอไปเปิดดูในตำราคัมภีร์อ๋อใช่มันมีจริงๆอินทรีย์22เพราะว่าโดยทั่วไปเราอาจจะได้ยินอินทรีย์5นะอาตมาก็เอามาพูดบ่อยๆด้วยซ้ำอินทรีย์5พละ5อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ หรือบางทีเราก็จะได้ยินอินทรีย์6 นั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้อินทรีย์5ก็จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างนี้นะอันนี้เราจะได้ยินอยู่หรืออินทรีย์เป็นความสุขความทุกข์ทางกายเป็นความสุขทางความทุกข์ทางใจแล้วก็เป็นอุเบกขาอันนี้เราจะได้ยินอยู ่ แล้วไอ้ที่ว่าอินทรีย์22เนี่ยมันคืออะไร สรุปว่าคืออะไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ คือเขาก็จะเอาธรรมะหมวดต่างๆคืออินทรีย์22ที่เป็นพุทธพจน์โดยตรงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์มี22อย่างนะภิกษุทั้งหลายอันนี้จะไม่มีนะนี่คือเป็นลักษณะของที่เขาเอามารวบรวมเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้5ตรงนี้6ตรงนี้4 3อะไรเงี้ยก็จะมารวมๆกันเอาไว้นับรวมกันได้22 เจ้าค่ะ นะคือเพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ ไอ้ที่ว่าท่านตรัสเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยตรงนั้นตรัสไว้3ตรงนี้ตรัสไว้5ตรงนั้นตรัสไว้6เนี่ยคือการสนทนาตรงนั้นมันก็สําเร็จประโยชน์ตรงนั้นแต่พอท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่มีใหม่แล้วจบแล้ว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่เขาศึกษารวบรวมเนี่ยเขาก็เอามารวบรวมกันให้เป็นหมวดหมู่เดียวกันนะจัดหมวดหมู่กันเอาไว้นี่คือลักษณะของอภิธรรมนะลักษณะของแบบเราศึกษาธรรมะโดยแบบมองจากมุมสูงขึ้นมาสูงขึ้นอภิขึ้นเนี่ยนะ คือ ยอดขึ้นไปเนี่ยมองดูลงมารวมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาอภิธรรมเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมทางกายทางวาจาทางใจดีพอสมควรนะเพื่อที่จะไม่ได้ให้ไปเพ่งตรงจุดนั้นจุดนี้อันนี้ไม่ถูกอันนี้ว่าคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ละในทีนี้ในกลับมาประเด็นที่อินทรีย์22เนี่ยเขาก็จะแยกเป็นหมวดเอาไว ้มีอะไรบ้างจะ หมวดแรกก็จะเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นนี่คืออินทรีย์6อย่างที่เราเคยได้ยินกันหมวดที่2ก็จะเกี่ยวข้องกับสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์ทางใจและอุเบกขาอันนี้เราก็อาจจะเคยได้ยินกันนี่คืออีก5หนึ่งนี่คือหมวดที่2อันนี้ก็เป็น11แล้วนะ เจ้าค่ะ หมวดที่3ก็จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้คือหมวดที่3อันนี้ก็อีก5นั่นก็เป็น16แล้วนะ เจ้าค่ะ อีกหมวดถัดมาอันนี้เป็นที่มาในอภิธรรมปิฎกนั่นคืออินทรีย์คืออิทธินทรีย์นั่นเกี่ยวกับผู้หญิงอินทรีย์คือปุริสินทรีย์อันนี้เกี่ยวกับผู้ชายและอินทรีย์คือชีวิตอินทรีย์คือชีวิตเนี่ยเราจะเคยได้ยินอยู่ในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องของอินทรีย์คือชีวิตอันนี้คือหมวดที่4ในหมวดที่4อันนี้ก็19ข้อแล้วนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในหมวดที่5ตรงนี้แหละที่ว่าอินทรีย์ในข้อที่20 21และ22ตรงนี้ที่คุณจิตโตถามในข้อที่20เนี่ยคืออินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเนี่ยที่มุ่งหวังว่าต้องการจะรู้ธรรมที่ยังไม่รู้อินทรีย์ในข้อที่21นั้นคืออินทรีย์ในความที่ต้องการรู้ทั่วถึงสิ่งที่ตัวเองได้รู้แล้วนั้นและในข้อที่22ก็คือในการรู้แจ้งนั่นคือทำอรหัตผลให้เกิดขึ้น เจ้าค่ะ เราจะทำความเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจศัพท์คำว่าอินทรีย์ซะก่อนนะคำว่าอินทรีย์เนี่ยแปลว่าเป็นใหญ่แปลว่าความเป็นใหญ ่เจ้าค่ะ เขาจึงเอามาตั้งชื่อปลาชื่อนกเป็นนกอินทรีย์ปลาอินทรีย์เนี่ยนะเพราะว่านกหรือปลาประเภทนั้นเนี่ยมันเป็นใหญ่กว่านกหรือปลาประเภทอื่นๆในประเภทของสัตว์เดียวกัน อย่าง เช่นนกอินทรีย์ก็กินนกตัวอื่นปลาอินทรีย์เนี่ยก็กินปลาตัวอื่นอย่างเงี้ยน ะ เขาก็จึงเอามาตั้งเป็นชื่อนกชื่อปลาแต่คำว่าอินทรีย์เนี่ยจริงๆแปลว่าความเป็นใหญ่อย่างเช่นว่าตาอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถได้ยินเสียงได้นะตาเห็นรูปได้อย่างเดียวหูเนี่ยจึงเป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงไม่ใช่ตาแต่ว่าตาเนี่ยสามารถรับรู้ภาพได้รับรู้แสงได้ลิ้นเนี่ยไม่ได้ลิ้นจึงไม่ได้มาเป็นใหญ่ในเรื่องของการเห็นภาพแต่ลิ้นนี่เป็นใหญ่ในเรื่องของการรับรู้รสอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือสิ่งที่เราจะรู้จะเข้าใจได้เลยหรือว่าอินทรีย์คือผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยก็ความเป็นหญิงความเป็นชายก็จะมีลักษณะที่ใหญ่แตกต่างกัน เ ช่นถ้าเรื่องของการคลอดลูกโอ้ผู้ชายทำไม่ได้ เจ้าค ่ ะ มันก็จะมีความแตกต่างกันไปมีความเป็นใหญ่ในจุดนั้นๆต่างกันไปทีนี้มาถึงคำถามของคุณจิตโตที่ถามว่าในข้อที่20ที่ถามว่าอินทรีย์คือสับบาลีเนี่ยนะโอ้ฉันใช้คำว่าคำยาวมากเลยคือแปลเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะ เ ขาก็แปลว่าอินทรีย์แห่งผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งหวังว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้ในตรงนี้น ะ ก็คือว่าคุณต้องการรู้อะไรที่คุณยังไม่รู้ ช่นว่าถ้าเด็กยังขับจักรยานไม่เป็นหูยเห็นพี่สาวขับได้เราก็อยากขับเป็นบ้างเราตั้งความเป็นใหญ่ในการที่เราจะทำให้ได้เรายังไม่รู้นะแต่เราต้องการทำให้ได้ตรงนี้คือลักษณะของตัวอาตมาเองนี่แหละเห็นพี่สาวขับจักรยานคันเบื้องเริ่มได้ตัวเราหัวยังไม่เลยแฮนด์จักรยานด้วยซ้ำก็อยากขับได้กับเขาบ้างขี่จักรยานเนี่ยน ะ ก็ตั้งความตั้งใจไว้ว่าฉันจะต้องทำให้ได้น ี่ คืออินทรีย์ตรงนี้แหละแบบอะไรที่เรายังไม่รู้ฉันต้องรู้ให้ได้หรือว่าบางทีเราไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์เงี้ยคอมพิวเตอร์มันใช้งานยังไงทำยังไงเอาเราตั้งความปรารถนาไว้ตั้งไว้ในการที่เราจะให้รู้ให้ได้อ ัน นี้คือในข้อนี้อินทรีย์ตรงนี ้ แต่ทีนี้มันต่างกันกับไอ้จุดที่ทำให้เกิดเป็นผลขึ้นอย่างไรนั่นก็คือว่าพอคุณรู้แล้วคุณจะไม่เก่งขึ้นสมมติคุณตั้งความปรารถนาไว้ตอนที่คุณยังไม่รู้ใช่ไหมที่ไอ้ตรงจุดที่รู้แล้วตรงนี้แหละนั่นเราก็ทำให้เก่งขึ้นน ะ คือถ้าเปรียบเทียบมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือสมมติคนยังไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยแล้วคุณทำโสดาปัตติมรรคนะมรรคนะให้เกิดขึ้นเนี่ยคือในข้อที่20ตรงนี้คือจากคนไม่รู้อะไรนะเป็นปุถุชนธรรมดาแล้วคุณทำโสดาปัตติมรรคให้เกิดขึ้นตรงนี้พอคุณมาทำความเข้าใจอ๋อมันไม่เที่ยงใช่ป่ะแค่เรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้คุณเป็นโสดาปัตติมรรคละไอ้ตรงที่คุณจะมาใส่ความเชื่อลงไปตรงเนี้ยอันนี้คืออินทรีย์นะคืออินทรีย์คือศรัทธาแล้วในขณะที่ถ้าเราทำโสดาปัตติมรรคให้เกิดขึ้นแล้วคุณทำโสดาปัตติผลให้เกิดขึ้นตรงเนี้ยอันนี้คืออินทรีย์ในข้อที่21นั่นคือการรู้ทั่วถึงให้มันดีขึ้นเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยเป็นผลเกิดขึ้นแล้วในข้อที่22นี่คือทำให้ถึงพระอรหันต์ไปเลยนั่นคือทำให้รู้แจ้งในธรรมะจนถึงทั่วไปหมดทุกอย่าง อ ันนี้คือในข้อที่22 ท ีนี้อย่างไรก็ตามในเรื่องของอินทรีย์ที่คุณจิตโตตามมาบอกว่ามี22อย่างเนี่ยที่อาตมาได้พูดถึงหมวดที่1นั่นคืออินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดที่2คืออินทรีย์5คือเรื่องของความสุขความทุกข์หมวดที่3คืออินทรีย์5ในเรื่องของศรัทธาถึงปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นพุทธบทมีอยู่นะตรัสไว้ในคนละที่คนละแห่งกันหมวดที่4คืออินทรีย์ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ชีวิตอินทรีย์นะเฉพาะในข้อที่ชีวิตอินทรีย์เนี่ยมีเป็นพุทธบทอยู ่เจ้าค่ะ แล้วหมวดที่5นะที่เรากำลังพูดถึงในข้อที่20 21 22เนี่ยอันนี้จะไม่ได้มีเป็นส่วนที่เป็นพุทธบทนะอันนี้จะมาในคัมภีร์ของวิสุทธิมรรคนะท่านอธิบายตรงนี้ของการบรรลุธรรมของบุคคลเอาไว้ท่านแยกแยะเอาไว้นะซึ่งมันก็จะกลับมาอธิบายได้ในส่วนของอินทรีย์คือศรัทธาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละ เจ้าค ่ ะ นะว่ามันก็จะมาเกี่ยวข้องกัน อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของคุณจิตโตขอนแก่นนะเจ้าค่ะก็ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าเวลานิมนต์พระมาสวดที่บ้านหรือในวัดเนี่ยมักจะมีการขึงผ้าสีเหลืองเป็นฉากหลังไว้เสมอเพื่อประจุประสงค์อะไรกันเป็นพุทธบัญญัติไว้หรือไม่แล้วก็คุณจิตโตยังบอกว่าท่านเนี่ยเคยอ่านเจอเป็นพุทธบัญญัตินะเจ้าค่ะว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีบัญญัติห้ามพระภิกษุนั่งพิงผนังบ้านที่ทาสีไว้ก็อันนี้ก็เรียนถามมาว่าเพราะเหตุไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เกี่ยวกับในสิกขาบทที่คุณจิตโตพูดถึงว่าห้ามนั่งพิงผนังบ้านอะไรตรงนี้เนี่ยนะจริงๆเนี่ยในทางพระวินัยมีข้อหนึ่งอยู่ที่พระพุทธเจ้าห้ามนั่งบนที่นั่งที่มันเป็นแบบอะไรที่มันวิจิตรพิสดารเป็นขนยาวเป็นลาดด้วยทองเป็นนุ่มๆมีหมอนแดงสองข้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้นั่ง เดี๋ ยวทีนี้พอพระเข้าไปในหมู่บ้านนี่คือในสมัยพุทธกาลน ะ แล้วก็มีเครื่องนั่งแบบนั้นเนี่ยเขาจัดที่นั่งดีๆให้พระอย่างเงี้ยเอาพระก็เลยไม่นั่งกันแล้วก็เลยเป็นปัญหาพระพุทธเจ้าภายหลังก็เลยเอากฎเพิ่มเติมเป็นข้อยกเว้นบอกว่าเว้นไว้แต่ของคฤหัสถ์แต่ทีนี้พอกระไรเขาจัดที่ไว้อะไรต่างๆเขาก็จึงแบบว่ามีอะไรมาปูบังเอาไว้จะมีผ้าเขามาหรือเป็นผ้าเหลืองๆมาปูบังเอาไว้แต่ทีนี้มันก็มีอีกประเพณีหนึ่งเหมือนกันในสมัยพุทธกาลตรงนี้คิดว่าจะเป็นส่วนที่คุณจิตโตตามมาตรงนี้แหละเขาก็จะมีการเอาผ้ามาขึงบริเวณที่ภิกษุฉันในบ้านเนี่ยก็จะมีการเอาผ้ามาขึงเป็นเหมือนกับปรำเป็นที่ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ของพระนะเนี่ยจะมีลักษณะนี้อยู่พราหมณ์บางคนเขานิมนต์พระไปฉันที่บ้านเขาก็เอาผ้ากาสายะหรือว่าผ้าดีๆเนี่ยมาขึงไว้ข้างบน นะเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พระนั่งเป็นซุ้มเป็นปรำขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าในทางศีกาวินัยเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีบัญญัติอะไรอันนี้เป็นประเพณีที่เขานิยมทํากันในหมู่ในคณะบริเวณนั้นเท่านั้นเอง เจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะคุณจิตโตขอนแก่นถามมาว่าท่านบอกว่าญาติของท่านเนี่ยเคยนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านนะเจ้าค่ะแต่นี้เนี่ยพระรูปนั้นท่านก็คุณจิตโตใช้คำภาษาอังกฤษว่า request menu ก็คือว่าเลือกอาหารนี้เจ้าค่ะว่าอยากจะทานนู้นทานนี้เจาะจงไป3อย่างเลยญาติก็จัดถวายให้ตามที่พระองค์นั้นท่านได้ร้องขอว่าอยากจะฉันอย่างนี้เจ้าค่ะ อ ันนี้นี่คุณจิตโตก็มองว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่พระภิกษุสงฆ์นะเพียงแต่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็เลยอยากจะฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคอมเมนต์จากพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ถูกไม่ถูกเรามาฟังสิกขาบทดีกว่า เจ้าค่ะ นะคือถ้าสมมติอาตมาพูดเข้าข้างพระใช่ป่ะก็จะบอกว่าท่านอวยพระถ้าจะบอกว่าพูดไม่ดีเดี๋ยวก็จะบอกว่าด่าพระอีกใช่ป่ะเอาสิกขาบทตรงนี้มาในปาจิตตีโภชนะวรรคข้อที่9นะพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้บอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่ใช่ผู้อาพาธขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้คือเนยใสในข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉันเป็นปาจิตตีโอเคนะปาจิตตีเนี่ยเป็นชื่อของอาบัติของพระ เป็นอาบัติอย่างหนึ่งถูกไหมจ๊ะ ถูกต้องเป็นความที่ไม่ถูกต้องอ่ะพูดง่ายเพราะฉะนั้นถามว่าท่านอาพาธไหมในสิกขาบทข้อนี้บอกไว้ชัดเจนว่าไม่อาพาธนะแล้วขอแล้วโภชนะประณีตด้วยนะแล้วให้ตัวเองแน่นะอันนี้เป็นปาจิตตีแต่ถ้าบอกว่าป่วยแล้วขออันนี้ไม่มีปัญหาแล้วขอเนี่ยคนนั้นเขาปรนนาไว้หรือไม่นะเป็นญาติหรือเปล่านะถ้าสมมติอาพาธขอต่อญาติหรือขอต่อคนที่ปรนนาเอาไว้หรือขอแก่เพื่อภิกษุอื่นอันนี้ไม่มีปัญหาไม่เป็นอาบัติเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้มันละเอียดนิดนึงนะว่าไอ้กิริยาที่ท่านทำภายนอกเนี่ยมันมีสิกขาบทอะไรต่างๆที่ยกเว้นไว้อยู่นะเพราะฉะนั้นจะดูจากแง่มุมเดียวแล้วก็ตัดสินว่ามันผิดหรือมันไม่ถูกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้นะนี่คือในข้อที่5นี่นะ เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีอีกสิกขาบทอันหนึ่งนะนี่อยู่ในเสขียวัตรพระเจ้าตรัสว่าถ้าเข้าไปในบ้านเวลาฉันอาหารเนี่ยไม่ขอข้าวแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉันทีนี้ที่ท่านขอเนี่ยขอให้องค์อื่นหรือเปล่าเช่นอาจจะพูดไว้ว่าองค์นั้นชอบฉันอันนี้นะเอาจัดอันนี้ให้องค์นั้นฉันอันนี้ก็จะไม่ผิดอาบัตินะ เจ้าค่ะ ตรงนี้ แต่ถ้าขอให้ตัวเองฉันเองนี่ผิดถูกไหมเจ้าคะ ก็ต้องอยู่ตามว่าท่านป่วยหรือเปล่า เจ้าค่ะ หรือว่าอาหารที่ท่านขอเนี่ยมันถูกธาตุกับท่านอันนี้ก็จะทำให้ระงับเวทนาเอาแสดงว่ามันจะระงับความป่วยของท่านได้อันนี้ก็จะไม่มีปัญหา เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อสุดท้ายที่คุณจิตโตขอนแก่นถามมานะเจ้าค่ะเวลาเหลืออยู่จิตเดียวก็คิดว่าพระอาจารย์จะเมตตาตอบให้ก็คือว่าภิกษุหรือแม่ชีเนี่ยที่อาพาธแล้วเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือแอดมิดเนี่ยเจ้าค่ะจะฉันอาหารเย็นได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย ์ก็ถ้าป่วยนะแล้วก็รับประทานเพื่อที่จะระงับเวทนาในการรับประทานอันเนี้ยได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องมื้อเดียวหรือในเวลาไหนเวลาไหนป่วยกินได้เลยเพื่อที่จะระงับเวทนานะเพื่อที่ประโยชน์แห่งการระงับเวทนาทีนี้ว่าระงับเวทนามันก็ต้องถูกโรคกันด้วยนะคือไม่ใช่ว่าคุณเป็นเท้าแตกแล้วคุณก็กินขนมกินปลากิมไข่เต่าเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันนะมันต้องพิจารณาดู เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้เราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาสักการะตอบปัญหาของคุณจิตโตขอนแก่นมาหลายข้อทีเดียวก็คิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกันเป็นอย่างดีนะคะถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณและการบรรยายธรรมะที่น่าสนใจจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะ